Radio 1. Erik Arends. Hoe moeten politieke partijen en de media omgaan met politici die het geldende democratische systeem liefst omver zouden willen trekken? Het is een vraag die ook dit jaar ongetwijfeld weer gesteld zal worden op de vaderlandse journalistieke burelen. In Argos gaan we het dadelijk daar alvast uitgebreid over hebben met een journalist die daar heldere ideeën over heeft, Harm Edebotje. Dit alles na het NOS-journaal. Met Michel Koenen. De vuurwerkbranche schat dat er afgelopen nacht 2 keer zoveel siervuurwerk de lucht in ging als vorig jaar, toen er ook een vuurwerkverbod was. Officiële cijfers zijn er niet. De politie bevestigt dat het vuurwerkverbod massaal werd genegeerd. Dat werd al voor de jaarwisseling duidelijk, omdat er een recordhoeveelheid vuurwerk werd onderschept, ongeveer 180.000 kilo. Volgens het RIVM was er minder luchtvervuiling vergeleken met vorig jaar. Dat kwam vooral omdat er wat wind stond. In Den Haag werd de hoogste concentratie fijnstof gemeten. Bij de jaarwisseling heeft de politie in de regio Amsterdam 27 mensen aangehouden. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. Op een aantal plaatsen werden agenten bekogeld met vuurwerkflessen en stenen. Op de Dam, op Eiburg en in Nieuw-West kwam de ME in actie. Volgens de gemeente Amsterdam was de jaarwisseling onrustig, maar beheersbaar. 4 mensen raakten gewond door vuurwerk. De gemeente noemt dat aantal uitzonderlijk laag. In Zuid-Afrika is de uitvaartdienst gehouden voor voormalig aartsbisschop en anti-apartheidsactivist Tutu. Hij overleed zondag, 90 jaar oud. De dienst in de St. George Cathedral in Kaapstad was met koorzang, gebed en lezingen van onder meer president Ramaphosa. Hij noemde Tutu een wereldicoon en het morele kompas van zijn land. En ook prinses Mabel, de weduwe van prins Friso, was er. De twee waren goed bevriend. En Tutu wordt vandaag nog geresomeerd. Dat is het oplossen van het lichaam. Het is een alternatief voor begraven en cremeren. De resten worden bijgezet in de kathedraal. Nog nooit was het zo vroeg in het jaar al meer dan 15 graden. Die waarde werd rond het begin van de middag al gemeten in Maastricht. Het oude record stamt uit 1999. Toen werd het op 5 januari 16,4 graden in Oost-Maarland. Al sinds 30 december zijn de dagelijks datumwarmterecords gesneuveld. Temperaturen van 15 graden zijn pas in de tweede helft van april heel normaal. Het weer nog droog met soms wat zon. Het is 12 graden in het noorden tot 15 dus in het zuiden. Morgen eerst wat regen, in de middag droog, maar later stevige buien. Morgen wordt het een graad of 12. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Olé gezichtsverzorging, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Zondagavond bij Human in Argos Media Logica, de terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica. Zondagavond bij Human om 9:55 op NPO 2. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en de allerbeste wensen ook van Argos. We gaan ook dit jaar weer ons best doen om met goed gemoed de vinger op de zere plek te leggen. Om te wijzen op misstanden en onvolkomenheden die in ons, ja, hoe noemde Rutte dat nou ook weer? Oh ja, ons gave landje. En nee, dat doen we niet om de democratische rechtsstaat omver te trekken, maar juist om die rechtsstaat overeind te houden en te vervolmaken. Ik zeg het er maar even voor de zekerheid bij, want af en toe bekruipt je het gevoel dat journalistieke onthullingen voor sommigen juist aanleiding zijn om alle vertrouwen in de politiek en de samenleving volledig op te zeggen. Reden genoeg om deze eerste uitzending van het nieuwe jaar onze rubriek Luizen in de Pels van stal te halen, waarin we met gerenommeerde onderzoeksjournalisten praten over hun werk en leven. En met wie kunnen we dat deze keer beter bespreken dan met Harm Edebotje? Meer dan 20 jaar was hij redacteur bij Weekblad Vrij Nederland. Daarvoor werkte hij bij de VPRO, onder meer bij ons, bij Argos. En sinds februari is hij onderzoeksjournalist bij nu.nl. Maar de laatste tijd is hij vooral in het nieuws dankzij een boek. Mijn meningen zijn feiten, heet dat boek, dat hij samen met Misha Cohen schreef over Thierry Baudet en Forum voor Democratie. En dat heeft nogal wat gevolgen gehad. Harm Edebotje, welkom. Welkom. We gaan het uiteraard hebben over de invloed die jullie boek heeft gehad, of misschien nog wel nog steeds heeft. Maar eerst even de actualiteit, want het schijnt oud en nieuw te zijn geweest. Ja. Heb je het nieuwe jaar een beetje kunnen vieren? Heb je het flink gevierd of juist helemaal niet? Nou, we hebben het ontzettend gezellig gehad. We zijn met 3 gezinnen en 6 kinderen zijn we rond de dis gaan zitten. En daarna zijn we natuurlijk naar buiten gegaan en hebben we categorie 1 vuurwerk afgestoken. Mijn kinderen zijn heel jong, 8 en 10. Ik hoor al meteen 2 overtredingen. Want volgens mij met te veel mensen in 1 huis. En volgens mij was er een vuurwerkverbod. Nee, categorie 1 mag. Oké, okay, het is met, categorie 1. Je mocht toch met 4 mensen op feestdagen? Nee, we hebben jaar gehouden. Ja. Oké. Okay. Okay. Licht vuurwerk dan maar? Ja, categorie 1. Dus al, ik bedoel, dat mag, dat is gewoon vrij. Er is niet echt een opgewekt sentiment, zou je kunnen zeggen, in het land. Hoe zit dat met jou? Laat je je daarin makkelijk meesleuren? Of ben je van huis uit juist wel een positief? Nee, ik ben van huis uit wel positief. Maar zoals je in je aankondiging ook zegt, er is altijd werk te doen voor journalisten om de democratie en de rechtsstaat te vervolmaken. Mooi geformuleerd. En ik ga ervan uit, en ik ben dus positief gestemd, dat we niet naar de galamiezen gaan met z'n allen. Dat het gaat lukken om die rechtsstaat. Nou ja, die hebben we. Ja. En die moeten we dus in stand houden. Het is een groot goed. En als journalisten hebben we daar een rol te spelen. Je bent 56. Klopt. Ja. Niet echt meer een jonge hond, zou je kunnen zeggen, in de journalistiek. Toch zeiden collega's die we de afgelopen dagen spraken over jou, die zeiden eigenlijk allemaal dat je nog wel steeds het karakter hebt van een jonge hond. Enorm gulzig naar kennis, veel zin om aan nieuwe dingen te beginnen, meteen enthousiast over plannen en ideeën. Hoe zou jij jezelf omschrijven als journalist? Nou, ik ben iemand die ook nu ik 56 ben en 30 jaar in de journalistiek zit. Hè, ik bedoel, je memoreerde het al even. Ik ben begonnen bij de VPRO en ik heb toen een standplaats Sri Lanka gedaan. Dat was toen nog in het gebouw en daarna ben ik bij Argos begonnen, 2 jaar lang. Ik heb dus ongelooflijk veel gedaan, maar ik ben nog steeds heel gretig en ik vind het nog steeds heel leuk. Toen ik begon met de journalistiek dacht ik van, nou weet je, 1 jaar of 10 en dan weet je het wel. Oh ja? Ja, dat was toen mijn indruk. Van, dan gaan we daarna wel weer iets anders doen. Maar hoe langer ik het doe en hoe meer mensen ik leer kennen en hoe beter ik de wereld heb leren begrijpen en ook waar het mis zit, hoe leuker ik het vind om dit werk te doen. En ik denk niet dat ik er ooit nog mee ophoud, eerlijk gezegd. Interessant. Ja, je zei al, een gevarieerde loopbaan. Vrij Nederland, de VPRO, nu dus bij nu.nl. Dat volgens mij het in tegenstelling tot Vrij Nederland moet hebben van het snelle nieuws, ja. Een snel nieuwsmedium. In elk geval iets heel anders dan Vrij Nederland. Als je zou moeten kiezen, welk medium ligt dan het meest aan je hart? Je hebt radio gedaan, tijdschriften. Nou, ik heb natuurlijk 20 jaar lang mijn hart gegeven aan Vrij Nederland. En aan de onderzoeksjournalistiek die daar werd bedreven. Hè. Dus in brede zin van het woord, reconstructies, interviews, grote verhalen, uitzoekverhalen, reportages. En dat is natuurlijk wat ik echt heel graag heb gedaan al die tijd. En nu bij nu.nl vind ik wat ik het hele erg leuke vind aan nu.nl is dat het een hele jonge redactie is. Een redactie die vanaf het begin digitaal is geweest. Dus op een hele andere manier in elkaar steekt als een papieren krant, als Vrij Nederland natuurlijk altijd was. Ja. En het enorme bereik wat je daar hebt. En ik ben daar gevraagd, bij nu zullen we misschien zo meteen nog wat meer over praten, om juist ook die tweede of derde laag in verhalen aan te kunnen brengen. Dus dat vind ik leuk. Zou er buiten staan? Ik neem mezelf mee van Vrij Nederland daarheen. Hè? Sorry, nog een keer? Ik heb mezelf meegenomen van VN daar naartoe. Ja. De onderzoeksjournalist Harm Edebotje. Ja. Nou ja, kijk, ik dacht nog wel, voor buitenstaanders zou het misschien wel een opmerkelijke stap kunnen zijn. Die zouden het als zodanig kunnen zien. Want Vrij Nederland, dat is dan misschien, zou je kunnen zeggen, het sterrenrestaurant. Ja. En nu.nl, de McDonald's. Of beledig ik je nu? Nou, je beledigt me niet zo snel. Maar kijk, toen ik werd gebeld door Gert-Jaap Hoekman, de hoofdredacteur, vorig jaar. Hè, bedoel, dat boek over Thierry, waar we zo meteen over zullen gaan hebben, dat was uit. Het was ook een beetje, de golven waren een beetje gaan liggen. Toen werd ik gebeld, ben ik met hem in een bos bij Bunnik gaan wandelen. En de hoofdredacteur zei, ja, wij zoeken gewoon verdieping. En we zoeken mensen die ons kunnen helpen om nu.nl volwassener te maken, meer eigen smoel te geven, meer eigen karakter te geven. En dat vond ik eigenlijk wel een heel spannend idee om daaraan mee te gaan doen. Ja, minder McDonald's en misschien iets meer sterrenrestaurants. Nou ja, ja, meer tweede laag journalistiek. Dus eigen onthullingen, eigen verhalen. En je ziet ook het afgelopen jaar dat we meer dan 100 keer bij het ANP zijn opgevoerd als bron voor nieuwsverhalen. Als eigen nieuws. Ja, ja, ja, en het jaar daarvoor waren dat er geloof ik maar 15. Dus dan zie je dat je dus in een jaar tijd, dat zijn niet alleen ik hoor, of dat ben ik niet alleen, maar dat zijn dus ook al die redacteuren die daar op de nieuwsdienst zitten en die met een paar extra telefoontjes gewoon eigen nieuws aan het maken zijn. En dat is wat ze daar heel graag wilden. En dat begint nu dus wel ook te lukken. We wandelen dit uur een beetje door je carrière. Laten we gewoon aftrappen bij het journalistieke onderzoek waarmee je nog steeds regelmatig het nieuws haalt. Ja. De opkomst en nou, ondergang niet. Misschien de bijna ondergang van Thierry Baudet, of zijn Forum voor Democratie. Dat begon dus met het boek dat je in 2020 schreef met je voormalige VN-collega Misha Cohen. Mijn meningen zijn feiten, heet het boek. Geïnspireerd op een citaat van Baudet uit een interview met HP De Tijd, las ik in je boek. Nou ja, ja. Het komt uit een interview volgens mij. Nou goed, de titel. Ja, ik weet niet meer waar we dat vandaan hebben gehad. Ik wil het vooral hebben over de hoofdpersoon zelf, want die had een uitgesproken mening over jullie boek. De journalisten die afgelopen zaterdag dat stuk hebben geschreven in Parool, die ken ik een beetje, want die hebben toevallig een boek over mij geschreven. En dat is een boek van uiterst laag allooi, met allemaal volkomen uit de context gerukte citaten, met verhalen die werkelijk kant nog wal raken om een sfeertje te creëren. Thierry Baudet, ja. Nou, dat was behoorlijk helder. Zeker. Het oordeel, de recensie. Ja. Wat doet zo'n commentaar met je? Nou, niet zo heel erg veel. Kijk, we hebben echt geweldige recensies van dat boek gekregen door de collega's van de kranten. He, 3, 4 sterren recensies. Dat was allemaal geweldig. Hij vond het een boek van lage looi. Kijk, hij heeft zich nooit teweergesteld tegen ons. Hij heeft niets aangevallen. Hij is niet naar de rechter gestapt. Dat boek is gewoon recht overeind blijven staan. Dat hij dan in de media een beetje dit soort teksten uitslaat. Dit was trouwens een fragment voor hem op het dieptepunt van zijn carrière, dat hij uit de partij was gestapt nadat wij hadden gepubliceerd in het Parool. Daar komen we vast zo meteen nog over te spreken. En hij sloeg hier van zich af. Zo heb ik hem maar geïnterpreteerd. Maar was het toch niet prettiger geweest als hij had gezegd, ja, het is in staat klopt? Ja, maar daar zit de man niet naar om dat soort dingen te zeggen. Nee? Ik ben daar niet verbaasd over dat hij zo reageert als hij reageert. Hoe ontstond het idee om dit boek te schrijven? Misha had al wel een aantal verhalen geschreven over de, ik zou maar zeggen, rechts van de VVD. En dat was nog voordat er een politieke partij was. Baudet was toen ook aan het werven links en rechts. Voordat hij in de Kamer zat, moet ik eigenlijk zeggen. En toen we dus allebei weg moesten bij Vrij Nederland, de hele schrijvende redactie werd er ontslagen. Ze besloten over te gaan naar een model met één hoofdredacteur, één eindredacteur en een vormgever. En wij moesten dus allemaal andere emplooi gaan zoeken. En toen hebben Misha en ik tegen elkaar gezegd van, nou ja, we kunnen gaan zitten simmen achter onze bureaus thuis. Of we kunnen met elkaar iets leuks gaan bedenken. Mm. Iets interessants. En toen, nou, wij vonden allebei, vonden we elkaar op het idee om Thierry Baudet als onderwerp te kiezen. Hij is natuurlijk een hele jonge politicus, een net opkomende politicus. Maar wij vonden hem zo'n interessante figuur, dat we besloten van, nou, laten we ze gewoon na het onderzoek naar hem doen. Het was eigenlijk, we zagen overal fragmenten voorbij flitsen. Hij werd links en rechts geïnterviewd op televisie, maar eigenlijk was er niemand die, nou ja, probeerde de punten met elkaar te verbinden en eens te kijken waar die vandaan komt. Ja, want welke vraag wilde je dan beantwoord zien? Nou, wie is Thierry Baudet en waar komt hij vandaan? Die twee vragen waren de voornaamste vragen. En waarom? Waarom is dat belangrijk om dat te weten? Nou, omdat hij op dat moment, op het moment dat wij het boek besloten te schrijven, was hij de grootste net geworden in de staat, bij de provinciale statenverkiezingen. En waren ze dus de Eerste Kamer ingedenderd. En dat was zo'n beetje in de periode voor de boreale speech, zal ik maar zeggen. En nou ja, we hebben toen een eerste onderzoek. Dus wij dachten, dit wordt een machtsfactor. En waar kijken we hier nou naar? En we hebben toen een soort eerste onderzoek gedaan. En toen dachten we, eerst dachten we nog, misschien moeten we een profiel schrijven. In eerste instantie nog voor Vrij Nederland. Maar toen we daar weggingen, dachten we, nou ja, dan nemen we misschien ergens anders mee naartoe. Mm-hmm. Maar toen, hoe dieper we erin doken, hoe interessanter het werd. En toen dachten we, nee, maar nu kunnen we een tijdsbeeld maken. Een tijdsbeeld van Nederland, een tijdsbeeld van rechts-Nederland. Ook eens gewoon echt goed onderzoeken van hoe die hele rechterflank van de Nederlandse politiek en de Nederlandse denkers, het intellectuele debat, hoe dat eigenlijk in elkaar zit. En waar die aanhang dan misschien ook vandaan komt. Waar die aanhang vandaan komt, hebben we Kijk, we hebben ons echt gefixeerd op hem. We hebben geen groot onderzoek gedaan naar de aanhang van Thierry Baudet en waarom die hem volgen. Dat is een andere vraag. Die hebben we niet in dit boek beantwoord. Dus de aanhangers spelen wel een rol. Maar we zijn niet met de tientallen mensen gaan praten om te vragen waarom vind je Baudet een toffe peer. Je bent echt in de partij gedoken. Ja, en in hem vooral, in zijn persoon. Maar ja. Dat hebben jullie dus gedaan als oud-journalisten van Vrij Nederland. Ja. Het progressieve linkse Vrij Nederland. Misha Cohen die heeft nog langer dan jij bij Vrij Nederland gewerkt, zeker, geloof ik. Hè? Ja. In de ogen van Baudet en Forumleden zijn jullie dus gewoon de vijand. Hoe stuit je niet op enorm wantrouwen? Ja, ten dele. Kijk, ik zie mezelf niet als een progressieve journalist met een positie. Ik zie mezelf. Kijk, bedoel, in dit boek hebben we 60, 70 pagina's met noten. Alles is onderbouwd. Het is echt een boek wat gebaseerd is op feiten. Ja, maar het gaat om hoe zij tegen jullie aankijken. Ja, de perceptie. Ja. Nou ja, we hadden in onze research natuurlijk enorme problemen. Omdat heel veel mensen die met hem een innige relatie hadden of hebben, die wilden niet met ons praten. Op basis van eigen overwegingen, of misschien nadat ze hem hadden geconsulteerd, dat weten we niet precies. Maar we kregen dus ook een heel aantal keren nee, wat ook jammer was. Want we hadden natuurlijk heel graag met Freek Jansen, nu de Kamerlid, of met Van Houwelingen Kamerlid, of met Cliteur, een van zijn leermeesters, Paul Cliteur, de rechtsfilosoof, of met Andreas Kinnegin, een andere rechtsfilosoof. Maar die wilden wel. Maar jullie moesten eerst meedoen aan een verhoor over Plato. Ja, nee. Kinnegin die wilde ons alleen ontvangen als we colleges Alexis de Tocqueville kwamen volgen. Oh, dat is een Franse denker die in die kringen als een grote voorbeeld wordt gezien. En toen Misha deed dat telefoongesprek en die heeft toen gezegd, dat is goed. En toen zei Kinnegin, maar jullie zijn linkse journalisten en ik wil niks met jullie te maken hebben, zo ongeveer. Dus daarmee was dat, ja, wat ik een hele rare instelling vond trouwens voor een wetenschapper, om op die manier, bij serieuze journalisten die een serieus gesprek willen voeren, dat je dan zegt nee. Ik zou zeggen als academicus, ik zeg altijd ja als het een beetje een serieus verzoek is. Maar goed, die mensen wilden dus niet. Nee. Je hebt er genoeg gesproken die wel wilden. Zeker. Hoe kreeg je die zover? Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die met hem een vriendschappelijke relatie hebben gehad, die daar ofwel helemaal zich niet voor schamen en die daar gewoon over praten. Er zijn ook mensen die met hem een werkrelatie of een vriendschappelijke relatie hebben gehad, die eigenlijk zijn genezen daarvan, of die hem eigenlijk niet meer als vriend of bekende zien, maar die er ook geen problemen hadden om daarover te praten. Henk Otte bijvoorbeeld. Nou, zo iemand als Henk Otte, die natuurlijk met heel veel journalisten heeft gesproken, maar daar hebben wij natuurlijk ook mee gesproken, zeker. Ja. Kijk, dat is ook wel de kritiek, hè, die jullie af en toe. Nou, bij ons viel het wel mee. Die informatie komt van Henk Otte, ja, die heeft een appeltje te schillen met Baudet. Ja, dan ja maar ook bij alles wat we van Henk Otte hebben opgenomen in dat boek, hebben we dat gewoon wel gecontroleerd met andere bronnen, op feiten, op documenten. Ik bedoel, daar hebben we natuurlijk heel zorgvuldig in geopereerd. En hij is een belangrijke bron. Hij heeft jaren met de man gewerkt. We hebben heel veel mensen geïnterviewd die allemaal met hem gewerkt hebben. En al die informatie leg je op elkaar. En daaruit komt een beeld naar voren. Ja. Wat ben je over Baudet te weten gekomen dat je nog niet wist toen je aan dit boek begon? Nou, wat ik niet wist is dat hij, wat wij niet wisten, is dat hij al zo vroeg zulke radicale ideeën had. Dus eigenlijk in 2013, 2011 misschien al wel, was hij gewoon heel erg ver geradicaliseerd. Ik bedoel, in welke zin? Nou, hij sprak op een bijeenkomst, op een Vlaamse bijeenkomst, ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, waar dus ook allemaal extreemrechtse stalletjes waren, waar je swastika's en dat soort dingen kon kopen, paraphernalia van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog. Hmm. Hij had al heel vroeg contact met het Vlaams Blok. Zei daar ook radicalere dingen dan die in de Nederlandse pers, in zijn columns in NRC bijvoorbeeld, schreef. En hij heeft op de radio toen een uitspraak gedaan. Hè, dat hij, die, als je een beetje op internet zoekt, dan vind je die wel. Dat hij Europa etnisch blank wilde hebben. Toen ook met een. En zo zijn er een hele reeks uitspraken die hij toen al vroeg had gedaan. Ja, ja. Dus als je goed had gezocht, had je dat wel gevonden. Had je moeten denken van, wie is deze vrolijke, vriendelijke, pianospelende, rechtse intellectueel eigenlijk. Dat was dus in een periode dat hij hier in Nederland nog interessant werd gevonden. Ja, er was dus een enorme behoefte aan een rechts intellectueel geluid. Dus hij werd adviseur van het Buitenhof. Hij werd columnist in NRC. Hij was op de radio vaak te horen bij Dit is de Dag. Op heel veel plekken kon hij zijn ei kwijt. Bij de NPO, die hij nu zo vervloekt. Die hebben hem mede groot gemaakt. Maar ook bij een heel aantal denkers. Geert Mak heeft een boek met hem geschreven. Paul Scheffer heeft hem als wetenschappelijk medewerker aangenomen. Dus allerlei mensen die omverden zich over hem en vonden hem een interessante figuur. Maar als die mensen beter hadden gekeken naar wat hij allemaal al op zijn track record had staan, dan hadden ze misschien twee keer op hun hoofd moeten krabbelen. Ja. Maar en dat is natuurlijk ook ingewikkeld, want hij was... Kijk, en dat is ook het charmante aan Thierry Baudet. Hij is een ontzettende flamboyante figuur die mensen enthousiasmeert, die in zijn studententijd boekenclubs opricht, die constant bezig is, die constant in actie is. En zelfs Hiddema, die afgelopen week redelijk afstand nam van zijn voor de zoveelste ideeën keer, ja, en van vorm, eindigt dat interview toch ook weer met de opmerking van ja, maar het is toch een aardige gozer. Ja, dus ik Hiddema, kan geen hekel aan hem. Nee, dus Hiddema is dus nog een van de allerlaatste van de eerste generatie forum mensen, zal ik maar zeggen, die nog steeds deze zinnen blijft uiten. Ik vind het... Er stond een interview in NRC Handelsblad met Hiddema, gemaakt door Marcel Hane, die natuurlijk een stukje had... Of, ja, Hiddema reageerde op Twitter op een bericht uit NRC over de rechtszaak die de Joodse organisatie had aangespannen, die Baudet verloren. En toen Hiddema, die was het daar eigenlijk al mee eens met die uitspraak, en die verzette zich tegen Baudet en zijn vergelijkingen tussen de Tweede Wereldoorlog en het lot van de Joden en de coronamaatregelen en de ongevaccineerden. Ik denk dat Hiddema, ja, die is wel ver door de reservetijd heen met dit soort dingen zeggen. Ik bedoel, hij moet nu toch wel tot een oordeel komen. Nou, hij heeft gezegd nog één laatste keer een vergelijking met Joden en ongevaccineerden. En dan is de pijp vol, wie zei hij. Ja. Dan denk ik van ja, hoeveel keer moet dit? Maar het zegt misschien wel ook tegelijkertijd iets over de charme die Baudet dus kennelijk uitstraalt tegenover mensen. Ja, zeker. Ik bedoel, kijk, mensen raken... Hij heeft charisma, denk ik, in directe confrontatie. En Hiddema en ook zijn vrouw, inmiddels overleden, waren... dat beschrijven ook in het boek, ontmoeten hem dan in 2015... bij Hoppen in Amsterdam. En dan is hij net bezig met het oprichten van de denktank Forum voor Democratie, waar later dan de partij uit voorkomt. En op de Baudet-manier in een café staan. Ja, ik ga een denktank oprichten en je moet er ook heen komen. Dus Hiddema was er gewoon vanaf 2015 al bij. En die zat toen in de zaal. Ja. En die liet zich gewoon... Ja, die was natuurlijk ook misschien op zoek naar een verzetje. En die vond dit ontzettend leuk. Er zijn, je zei al, er zijn mensen die niet... toch, ondanks jullie pogingen om iedereen aan de praat te krijgen, toch niet hebben meegewerkt aan het boek. Mm. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar je moet ook zeker niet aan zo'n extremistische partij als Forum aandacht besteden. Elk woord is te veel. Daarmee maak je misschien abjecte ideeën normaal. Jullie hebben er een heel boek aan gewijd. Dus ik kan me zo voorstellen dat je daar iets anders over denkt. Maar waarom? Waarom is het dan goed om juist wel aandacht te besteden aan Forum, aan Baudet, aan dat soort politici? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om er wel aandacht aan te besteden, om te begrijpen waar we naar kijken. Kijk, in Nederland is er nooit een journalistiek cordon sanitair gelegd rondom partijen als die van Wilders, de PVV of Forum. In bijvoorbeeld Wallonië is dat totaal anders. Daar heb je dus een strikt cordon sanitair. Daar wordt gewoon niet gesproken over deze partijen. Daar zijn, ik zou maar zeggen, rechtsradicale, rechtsextremistische partijen niet vertegenwoordigd in het Waals parlement. Dat is een andere aanpak. Ja. Hier in Nederland hebben we sinds de moord op Fortuyn, ik bedoel, als je herinnert, de Hans Janmaat en zijn partij werden wel geboycott dat is eigenlijk met de moord op Fortuyn en het zelfonderzoek van Nederlandse pers is daar een totale doorbraak in gekomen. En moest juist naar de burger geluisterd worden, moest iedereen een platform krijgen, moest iedereen in talkshows gaan zitten. En was er dus helemaal geen grens meer aan wat kon. Hè? Ja. Eva Jinek en de pushes van Geert Wilders staan me nog levendig voor de geest. Hè, dus ook politici die standpunten hebben die tot aan de Hoge Raad van wordt gezegd, dat kan niet. Hè? Daar ben je strafbaar aan. Daar wordt gezellig met over pushes gepraat. Dat gaat best ver. Is dat wat anders dan wat de geest is gedaan? Uit de fles? Nee, ja. Nou ja, wij hebben iets heel anders gedaan. Wij hebben gewoon een serieus, langdurig onderzoek gedaan naar één van deze vertegenwoordigers van de radicaal-rechtse stroming. Mm-hmm. Die van Donald Trump, die toen ook in opkomst kwam, hè, toen wij dat boek begonnen. Tot aan de Brexit en Orbán. Je ziet gewoon een wereldwijde beweging. Dat je ter rechterzijde van liberale partijen, radicaal-rechtse partijen krijgt, die de Europese Unie afwijzen, klimaat afwijzen, klimaatmaatregelen afwijzen, vreemdelingenpolitiek afwijzen. Baudet gaat nog veel verder. Die wijst ook eigenlijk de Tweede Kamer af, de rechterlijke macht af. Ik zag het als onze taak om daar eens goed onderzoek naar te doen. En eens te kijken van wie is dit, waar komt hij vandaan? Wie heeft hem omhoog geholpen? Wat is het toekomstperspectief voor een partij als die van Baudet? Help je daarmee dan juist niet de partij of een stroming? Nee hoor, dat denk ik niet. Nee? Nou, vooral niet omdat wij dus nadat we dat boek publiceerde. Je bent zelf ook journalist. Ook nadat een boek of een uitzending af is, blijft je netwerk intact. En er werden wij benaderd door mensen die zeiden van ja, nou, super. Dat boek was in oktober uit. Ja, oktober 2020. Oktober 2020. En vlak daarna werden we gebeld, Misha en ik, en zei iemand van ik heb een scoop voor je. En die hebben toen gepubliceerd over die racistische, homofobe, nazi-appjes in die jongere berichtengroepen van Forum voor Democratie, waarvan ze hadden gezegd in april 2020, dat gaan we oplossen. En dat bleek dus in november helemaal niet opgelost. Sterker nog, de grootste mispunten, die waren bevorderd tot fractiemedewerker, tot in binnen de jeugdorganisatie in hoge positie. En alle klokkenluiders waren eruit gekukeld. Toen wij dat publiceerden in het Parool in november 2020, daarna kregen we die totale pandemonium, leegloop van de partij, implosie van de partij. En dan zie je dat journalistiek werk toch een soort correctie. Dat je een correctie krijgt van wat zich in de politieke werkelijkheid ontwikkelt, zal ik maar zeggen. Ja. Het heeft dus wel geholpen, zeg je eigenlijk. Ja. Nou ja, het stomme toeval was, heel even in detail, maar het is wel grappig om te vertellen, dat wij op donderdag stelden de vragen voor de zaterdag dat gepubliceerd zou worden in Parool. Mm-hmm. Zonder dat wij het wisten, was er op vrijdagavond een etentje in Tiel, waar aspirant-Kamerleden, top 10 van de aspirant van de Kamer. Hè, dus in november was dit, in maart zou die verkiezingen zijn. Ja. Die top 10 kwam daar bij elkaar. En toen vroeg Ingrid Pauw Verweij, een van die mensen die op de lijst stonden, en die nu dus bij Jaar 21 zit, van zijn er nog risico's? En toen moesten ze wel zeggen, er komt een stuk aan in het Parool. We hebben een lijst vragen binnengekregen. En dat stuk gaat over de appgroepen. En toen brak de hel los. En ging Baudet zeggen, ik onder mijn vrienden tel ik heel veel antisemieten en al die andere dingen die hij toen op die avond heeft gezegd. Ja. Waardoor mensen zo ontzettend schrokken dat ze en masse die partij uitliepen. Van Paul Cliteur tot Eva Vlaardingenbroek en van Pauw Verweij tot noem ze maar. En waar staat Forum voor volgens jou nu? Onder andere dus door jullie verhalen, jullie boek, jullie verhalen en vervolgens in het Parool. Is dit het einde van de politieke partij als belangrijke politieke kracht? Dat denk ik wel. Ik denk dat Baudet heeft zich steeds verder in de hoek geschilderd. Dat schrijven we al in dat boek. Hè. Ik bedoel, even in herinnering roepen. Maar hij gaf een buitengewoon vreemd interview aan Geen Stijl. Waarin hij het CDA en de VVD van alles nog wat verweet. Ja. En toen zeiden eigenlijk alle partijen al, we gaan nooit met hem regeren. Dus daarmee was hij al buitenspel gezet. Die leegloop en de vorming van Jaar 21 laat zien dat eigenlijk de getrouwen nu nog over zijn. Dus de mensen, Freek Jans is Kamerlid geworden. Een aantal andere jonge mensen zijn Kamerlid geworden. Eigenlijk zijn alle 40 en 50 zijn weg. Het zijn nu alleen nog maar Baudet en Jonger wat er zit. Ja. Tot mijn verbazing maakte die. Kijk, hij is een enorme campaigner. En toen iedereen in lockdown was, ging hij erop uit. In al die pleinen en in de regen. In de regen stond hij op die pleinen in dorpen en steden waar heel erg boze en verongelijkte mensen op afkwamen. En hij sleepte 8 zetels binnen. Waarna die met hemelvaart, of was het Pinksteren, weer iets ging zeggen over Joden. En toen splitsen de volgende zich al weer af. Ja, maar toch ook de laatste peiling van vorige week of zo was dat. Daar halen ze toch weer toch nog een zetel of 4 of zo. Ja. Dat is ongeveer evenveel als de ChristenUnie, bij wijze van spreken. Ja, zeker. Ik reed hier op de fiets het Mediapark op. En er stonden ook weer mensen met een megafoon teksten van Gideon van Meijeren Kamerlid van de Forum voor Democratie, hardop te laten toeteren. Ja, kijk, maar die zijn er dus wel. Begrijp jij mensen die desondanks nog steeds op Forum staan? Ja, zeker. Kijk, dat zijn mensen die willen dat. Kijk, Baudet heeft een belofte. De samenleving moet helemaal anders. Corona bestaat niet, klimaat bestaat niet. De vreemdelingen moeten eruit. Hè. Freek Jans heeft pas geleden letterlijk gezegd: 4 miljoen Nederlanders, of 4 miljoen in Nederland wonende mensen met een niet-Nederlandse achtergrond mogen, wat hem betreft, weg. Dus de EU moet weg. Ze hebben hele makkelijke oplossingen voor hele ingewikkelde problemen. En dat spreekt dus een bepaalde groep mensen aan. En wij schreven ook in november dit jaar, dus een jaar nadat ons eerste stuk in Parool verscheen, schreven we opnieuw een verhaal. En daarin schrijven we ook van ja, deze partij heeft nu 5 miljoen euro schreven in kas, inclusief de salarissen voor de Kamerleden. En ze kunnen een enorm apparaat bouwen. En je ziet dus ook, met kerstmis had mijn zus bij mij en haar tienerzoon, die zit in een andere bubbel dan wij natuurlijk. Ja, en er wordt heel veel van word lid van de Jongeren voor Forum voor Democratie. Dat soort advertenties gaan naar die 16, 17, 18-jarigen. Kom erbij. En daar wordt dus aanwas geworven. En daar hebben ze gewoon heel veel geld voor. Ja, en dat gaat dus door. Ja, we hebben het tot nu toe vooral dus over de vraag hoe de journalistiek moet omgaan met politici die er dit soort extreme ideeën op nahouden. Maar er is toch ook nog iets anders aan de hand. En dan bedoel ik vooral de manier waarop burgers naar ons kijken. Naar journalisten. Ja. Het Sociaal Cultureel Planbureau becijferde, dat was volgens mij afgelopen week werden die cijfers bekend, dat in het afgelopen kwartaal 56% van de bevolking nog maar vertrouwen had in kranten, iets meer dan de helft. En 57% van de bevolking had vertrouwen in televisie. Om een of andere gekke reden werd radio niet gevraagd. Schandalig, maar goed, laten we het even beperkt houden tot kranten en televisie. Dat is nog maar de helft, hè, of iets meer dan de helft. Hoe moeten journalisten hiermee omgaan? Er is dus gewoon een groep burgers die geen enkele waarde meer hechten aan wat wij naar buiten brengen. Ja, nou ja, moedig voorwaarts. Dat is het enige wat je kan doen. En wat we Je er niets van aantrekken? Jawel, je moet je er wel iets van aantrekken. En dat is wat we bij nu.nl doen, of mijn collega's. Hè, nu Simpel hebben we is dus dit jaar, afgelopen jaar, de lucht in gegaan. Wat is dat? Dus, nou, dat zijn dus artikelen die we dan nog een keer herschrijven. En dan met zo simpel mogelijk taalgebruik. Zodat ook laaggeletterde mensen die moeilijk lezen, het kunnen lezen zonder dat ze constant over moeilijke woorden struikelen. Oh ja, ik las dat jullie ook de toespraak van de koning. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat gebeurt heel regelmatig. En daarnaast ook, bij nu.nl hebben we een gigantische reactie site, hè, dat nu jij, waar honderden, duizenden reacties per dag op komen. Mm-hmm. Waar ook mee aan de slag gegaan wordt. Je probeert ook de lezers van nu te bedienen. En ook echt te kijken van wat zijn de vragen die leven over de coronapandemie, over het klimaat, over andere onderwerpen. En met wat er uit het publiek komt, te kijken of je echt de behoeften die onder lezers leven, om die op een feitelijke en juiste manier te beantwoorden. En ik denk dat nu.nl daar echt enorme stappen zet. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat vertrouwen, wat misschien weg hebt, volgens mij zijn deze cijfers trouwens al jaren hetzelfde. Maar goed, daar ben ik dan benieuwd naar. Het is niet zo dat vorig jaar 80% was en nu 56%. Volgens mij is het altijd al hetzelfde. Het is wel iets tanende, maar goed. Nou goed, iets. Maar dat zijn wel, ik denk dat dat wel de weg voorwaarts is. En je ziet ook dat bij nu.nl, daar kijken echt heel veel mensen op per dag. Dus blijkbaar zijn die miljoenen mensen die naar die website gaan, waar ik nu dan voor werk, die vertrouwen dan toch wel nu.nl. Ik wil je toch even een citaat voorleggen van Bas Haan, journalist bij Nieuwsuur. Ja. Die zei vorige week in de Volkskrant over de rol van de journalistiek in deze tijd, waarvan oudsher de journalistiek de neiging heeft om uit te vergroten, om zo te laten zien dat er iets mis is, is het inmiddels bijna omgedraaid. Iedere veronderstelde fout wordt op sociale media zo enorm uitvergroot dat het bijna onze taak is als journalisten om rust te brengen. Ja. Ja. Je ziet ook Rudy Bauma, zijn collega bij Nieuwsuur, die heel actief is op Twitter, die dus constant de zogenaamde hoax, H-O-A-X. Nee, maar het gaat dus met name. Rechten, hè? Ja, maar het gaat dus nu, volgens mij bedoelt Haan met name ook je eigen onthullingen. Die normaal gesproken zouden dienen om de democratie te dienen. Hè? Dat mensen denken, hey, dit klopt niet, dit moet worden verbeterd. Die worden nu gebruikt door mensen om te zeggen, dat hele systeem moet omver gedonderd worden. Op die manier. En dus dat er met jouw nieuws dat mensen met jouw nieuws aan de haal gaan. Ja, dat is in zijn geval natuurlijk gebeurd. En die Dave de Moordzaak bijvoorbeeld. Bij ons was dat veel minder het geval, moet ik zeggen. Maar moeten journalisten daarop reageren? Of denk jij niet? Nou, ik denk dat je uiteindelijk, als er echt een ontwikkeling is waarvan je denkt van, ik denk dat je daar dan wel op moet gaan reageren. Ja, van, nu gaat iemand met mijn verhaal aan de haal. En dan moet je het wel proberen recht te zetten. Lijkt mij. Door te reageren op bijvoorbeeld Twitterberichten of zo? Of gewoon een nieuw stuk maken. Waarin je daar aandacht aan besteedt. En het in perspectief zet, in context zet. Ik bedoel, Bas Haan, het was echt een interessant interview. Ik raad iedereen aan om het te lezen in het kerstnummer van de Volkskrant. Zegt ook van, met de journalistiek gaat het eigenlijk heel goed in Nederland. En het is ook zo. Ik bedoel, er zijn ongelooflijk veel onderzoeksjournalisten. Er wordt heel veel goed werk verricht. In die zin oefenen ze onze controlerende functie uit. Daarnaast zie je dus ook gewoon heel veel desinformatie. En een groep mensen die waarschijnlijk morgen in Amsterdam staan te demonstreren, inclusief Forum voor Democratie, die hebben aangekondigd erheen te gaan. Ook al heeft mevrouw Halsema, de burgemeester, gezegd, kom niet, want we zijn bang voor rellen. Kijk, die groep mensen, die hebben we. Die is er. En dat is een hele harde groep mensen die echt bezig is om de huidige samenleving zoals die is drastisch te veranderen. Dat is hun doel. Ja. Laten we het over jou persoonlijk gaan hebben. Wauw. Ja, het is 1 januari, dus dat biedt ons de mogelijkheid om een beetje van afstand naar de actualiteit te kijken, maar ook wat meer op de persoon ons te richten. Want wie de afgelopen tijd ook, wie we ook spraken over jou, iedereen begon over jouw enorme netwerk. Jij kent echt alles en iedereen. Ontzettend veel mensen, vooral ook binnen de grachtengordel. Nou, daar heb je veel profijt van gehad voor jullie boek natuurlijk. Ook buiten de grachtengordel, hoor. Ja. Terwijl je oorspronkelijk kom je helemaal niet uit Amsterdam, maar uit een andere wereldstad, Geldrop. Ja. Bij Eindhoven. Zit er een groot verschil tussen de Harm uit Brabant en de Harm Edebotje uit de Watergraafsmeer, is het geloof ik, hè? Ja, nou, even over die grachtengordel. Ik wil het toch wel bestrijden. Ik heb natuurlijk gewoon 30 jaar lang journalistiek bedreven. En dan kom je gewoon op heel veel plekken. En ik ben toch niet uit als je mensen uit de grachtengordel. Nee, maar ik bedoel, het aantal grachtengordel journalisten, dat ben ik niet. Ik bedoel, ik ben echt gewoon een algemeen verslaggever. Dat wil ik wel even genoteerd hebben. Die echt het hele land is rondgereisd. En de hele wereld daarbuiten. De verschil tussen de jongen uit Gelderop en de jongen uit Eindhoven. Kijk, ik ben op mijn en de jongen uit Amsterdam. Ik ben op mijn 17e verhuisd naar Amsterdam. Ik kom uit een familie waarin de journalistiek wel door de aderen stroomde. Dus mijn overgrootvader was hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad. En mijn oom Harm, naamgenoot, was correspondent in Cairo lange tijd. En heeft de burgeroorlog in Libanon en de val van de Shah in Iran en tal van andere grote nieuwsverhalen gebracht. Zowel voor de NRC als het NOS-journaal. Dus als tienerjongen had ik natuurlijk altijd mijn oom in de krant of op het journaal. En dat was natuurlijk wel inspirerend. Dus ik was altijd wel een nieuwsgierig ventje waarschijnlijk. Maar mijn liefde voor journalistiek, ik heb rechten gestudeerd en ik ben eigenlijk pas in het laatste jaar. Dankzij mijn vervangende dienstplicht, want ik kom nog uit de tijd dat je in dienst moest en toen heb ik dienst geweigerd. Ja. En toen heb ik vervangende dienstplicht gedaan bij een derde wereldpersbureau, Interpress Service. Een van de allereerste projecten van Boudewijn Poelman en zijn postcode loterij. Ah, ja. En daar ben ik eigenlijk gewoon begonnen. Met de journalistiek. En ik heb tijdens mijn studententijd er heel weinig aan gedaan. Maar ik kom uit de journalistiek soort van nest. Mijn ouders waren helemaal niet journalistiek. Maar ik had wel voorbeelden in mijn omgeving. En je wist dat het beroep bestond. Ja, zeker. Ik studeerde recht. En aan het einde van mijn rechtsstudie dacht ik van, nou ja, weet je, ik kan kiezen voor, ik fiets van huis naar het advocatenkantoor en dan naar de rechtbank en dan weer terug naar huis. Of ik ga vanuit huis naar een vliegtuig en in dat vliegtuig ver weg. Dat laatste leek me leuker en ook creatiever. En ik kon dan ook mijn liefde voor het woord en schrijven kwijt. Dus toen heb ik gewoon voor mezelf besloten, ik ga het een jaar proberen. Je hebt stage gelopen bij NRC. Je kwam in de jaren 90 terecht bij de VPRO. Ja. Stek, je kwam dus bij ons programma terecht. Want, allereerste. Ja, beste luisteraars, ook toen bestond Argos al. Jij kwam in? Januari 93. In 94 maakte je een reportage voor Argos. Jij was toen 29 jaar. En de toen 29-jarige Harm Edebotje werd toen door de onvergetelijke Cor Gales als volgt aangekondigd. Radio 1, de VPRO. De inventiviteit van het Nederlandse transportwezen, daar zit duidelijk een luchtje aan. En weet u wat ik nou zo mooi vind aan die redactie van Argos? Die hebben al maanden geleden hun jongste snuffelaar op die transportsector gezet. enthousiast dat dat jochie is. Is hij heel Europa doorgereisd om deze week terug te komen met een mooi verhaal. Een verhaal niet over mest, maar het stinkt wel. Een verhaal over de omzwervingen van de Nederlandse garnaal. Een verhaal over slepen met eten. Luistert u maar gewoon naar de avonturen van verslaggever Harm Botje en de stem van presentator Hans Simonsen. Luistert u naar Argos. Ik ben Janko Weibega. Ik kom uit Zoutkamp. En ik werk voor de firma Heiploeg. Janko, wat zit er achter in deze truck? Zo'n beetje de grootste truck, de aanhanger die ik ooit heb gezien. 1280 kisten garnalen. Hoeveel kilo is dat? Nou, 24.500 kilo. En waar gaan wij naartoe met al die garnalen in die gekoelde vrachtwagen? Naar Marokko, hè? Lekker. Lekker warm. Heerlijk. En hoe lang doen we daarover? 3,5 dagen ongeveer. Hoeveel kilometer is het? 2750 kilometer ongeveer. Precies kun je nooit zeggen, maar 2750 dacht ik. Nou, we zijn in ieder geval helemaal klaar voor. Prachtige cabine. Twee bedden hierachter. Worst in de koelbox. Gevulde koek in het dashboard. Fruit. Een radio. Hè? We kunnen op reis. Zeker, we kunnen op reis. We hebben alles. We kunnen gaan. Ja, Harm Edenbotje op de radio, bijna 30 jaar geleden. Je yes, zit helemaal te glunderen. Ik vind wat leuk. Denk je als je dit hoort? Nou, het roept natuurlijk heel veel beelden op deze reis. Ik was heel trots denk ik op deze uitzending. Daarom heb ik ook onthouden. Omdat dit echt een uitzending was die ik in mijn eentje droeg. En we waren in... Kijk, ik was dus eerst met Fineke Diamant van de VPRO naar Sri Lanka gegaan. Buitenlandse redactie. Ja. Daar was ik eigenlijk als een soort jonge... Ja, als journalist in opleiding meegegaan om haar te helpen met een stamplaats. Die hadden we toen 4 maanden lang, 3 maanden lang in een land. Elke week een uitzending in Het Gebouw, het legendarische programma van de VPRO. En toen daarna ben ik doorgeschoven naar Argos, wat toen net was opgericht in september 92 door Hans Simonsen. En daar waren we natuurlijk ook, ik en Irene Houthuis in het begin en later Marwel Straat kwam daarbij. We waren natuurlijk ook journalist in opleiding. Dus ik moest blokjes maken in andere uitzendingen, zal ik maar zeggen. Maar deze uitzending had ik helemaal in mijn eentje gemaakt. En Simonsen wilde heel graag meer reportage, meer gewone mensen. En want zelf maakte hij heel veel dingen over justitie, onthullingen. Grote onthullingen ook. De anderen ook. Maar hij wilde minder... Ik heb nog even de notulen teruggelezen. Die heb ik teruggevonden, zaten nog in mijn archief. Minder Jan Klaassen en Katrijn Radio noemde hij dat. Met plaatje, praatje, blokje. En dan, hij wilde reportage, hij wilde muziek, hij wilde... Beweging, leven, ja. Gewone mensen. Nou, dat zit hier allemaal in. Ja. En we gingen, het is een lang verhaal, maar de idiotie van die garnalen, die dus helemaal in Marokko worden gepeld, omdat daar dus de lonen lager zijn dan hier. Waardoor dus die vrachtwagen met enorme uitstoot van CO2, kunnen we tegenwoordig zeggen. Ik kan me nog herinneren dat daar in Spanje, in die bergen, en er zit ook volgens mij een fragment van in die uitzending, daar zie je die dampen hangen van al die vrachtwagens. Ja, terwijl je ze natuurlijk net zo goed hier kan pellen. Alleen is het dan duurder. Ja. En die idiotie bestaat nog steeds. Ik heb gisteren voor de gelegenheid een bakje garnalen gekocht. En die komen nog steeds uit Marokko, hoor. Oh ja, is dat ja, ja, ja. Ik heb het opgezocht op de website, ja. Ja, 2000 liter... Gigantisch. Het is gigantisch. Zo ging er geloof ik ja, in. Maar ja, het is dus nog steeds. Dus dit is de geglobaliseerde economie. Heb je bij Argos of bij de VPRO iets geleerd waar je nu nog steeds profijt van hebt? Nou, ik heb van Hans Simons wel heel veel geleerd. Van luister goed, ga niet te snel mee. Ga ook in de directe confrontatie de tegenvraag niet uit de weg. Heb je dossiers op orde? En vooral werk hard en wees ijverig. En ga altijd door, altijd door. Waarom ging je weg? Nou, ik ging weg omdat de VPRO een beroep op mij deed. Want het is een heel lang... VPRO? Of? Ja, de VPRO. Het is een heel lang verhaal wat ik heel kort kan houden. De VPRO had de... zogenaamde daluren, wat tegenwoordig aan het Radio 1-journaal zit. Dat werd vroeger door de aparte omroepen ingevuld. En die wilden ze terug. Toen is er een nieuw klein redactietje opgezet... die dus vrijdagochtend tussen 7 en 9 de actualiteiten moest gaan verzorgen. Onder leiding van Rudy Boon en met Harmke Pijpkers als prestatrice. En daar werd ik als verslaggever bijgevraagd. Dus ze deden een beroep op mij van... nou, weet je, zeg Argos gedag nu na 2 jaar en word dan verslaggever nieuws. Okay, ja, ik bedoelde eigenlijk de vraag... waarom ging je weg bij de radio? Je ging naar Vrij Nederland. Nee. Nou ja, oké, ja, sorry. Daarna ben ik 2 jaar naar het Radio 1 Journaal gegaan, ja. Wat toen net werd opgericht. En toen ging Joop van Tijn dood, de hoofdredacteur van VN, mm-hmm. in september 97. En in januari 98 ben ik gevraagd door de redactie van Vrij Nederland of ik bij hun wilde komen werken. En toen dacht ik, nou weet je, ik heb nu een aantal jaren radio gedaan. Ik blijf al radioreportage maken. En dat heb ik ook gedaan, heel veel nog. Voor VPRO, vooral voor buitenland. Ook een enkele keer voor Argos, volgens mij. En ik ga nu gewoon het avontuur aan bij VN. En ik ben daar dus in 98 aan de slag gegaan. En als ik over die tijd het volgende zeg. En als ik roep, we moeten om. We moeten om. Weet jij dan waar ik het over heb? Ja, dat er hier bij Argos op het laatste moment iets mislukt en dat er een andere uitzending moet worden gemaakt. Jij zei dat heel vaak op de redactie van Vrij Nederland. Oh. Hoorde ik van de toenmalige eindredacteur en nog steeds de huidige eindredacteur Marleen Slob. Die zei, ja, Harm die kwam dan binnenstormen, want dan had hij weer een verhaal of een idee. En daar was hij helemaal vol van. En dan moest alles en iedereen wijken. We moeten om, riep hij dan. We moeten om. Het blad moet opnieuw worden ingedeeld. Want dit is een verhaal, dat moet alles, daar moet alles voor wijken. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Nee, natuurlijk. Maar zo hoort het toch ook. Verslaggevers moeten vol zijn van een onderwerp. En daar dag en nacht voor aan de slag, mee aan de slag zijn. Maar wat is dat? En dan heb je eindredacteur en chefs om dat af te remmen. Dat is het spel. Ja. Je moet verkopen. Nee, maar je moet ook zo geloven in je onderwerp. Maar is dat kinderlijk enthousiasme of is het een lichte vorm van... Nee, dat is een drang die nodig is om te bereiken wat je wil bereiken. En natuurlijk heb je zelf ook de relativering van, ja, is het verhaal nou echt zo wel groot of moeten we nog doorzoeken? Ik bedoel, het zit er ook allemaal in. Maar als je dan echt denkt van, ik heb het, ja, je weet toch? Dan moet je ervoor gaan. Ja. Je werkte er zo'n beetje je halve leven. 1998 tot 2019, 21 jaar. Ja. Ook nog hier bij de VPRO radioprogramma gepresenteerd, buitenland. Dat laten we dan nu even buiten beschouwen. Ja, want zeker, hoe was het om bij zo'n instituut te werken? Nou, ik heb ook daar, ik bedoel, ik kwam daar natuurlijk ook nog steeds als relatief jonge verslaggever binnen. Op een redactie die heel, waar heel veel ervaren krachten zaten. Dus ik heb ook heel veel samengewerkt met collega's daar. En natuurlijk daar ook weer heel veel geleerd. Ik vond het fantastisch om er te werken, omdat dus de vormen die je kon doen, waren veel gevarieerder. Ik bedoel, je kon een heel groot interview doen, je kon een reportage maken, je kon een onthulling doen, je kon reconstructies maken. Dus je had een enorme vrijheid om je verhalen te maken. En die heb ik ook ten volle genomen, kan ik je vertellen. Ja, je schreef veel over buitenlandse onderwerpen, maar ik wil toch ook graag één specifiek verhaal eruit pikken. Al was het maar omdat pas vrij kort geleden is gebleken dat jaren na dato dat artikel, dat eigenlijk een klein artikeltje was, grote gevolgen heeft gehad. En ik heb het dan over de zaak van oud-Transavia-piloot Julio Potsch. 8 jaar lang zat Julio Potsch onschuldig vast. Veroordeeld voor betrokkenheid bij de Argentijnse dodenvluchten. Nederland speelde een belangrijke rol bij zijn arrestatie. Zat Nederland fout en was er politieke bemoeienis, was de vraag. Nee, zegt een commissie nu. Wel legt dat onderzoek een opmerkelijke actie bloot die is ondernomen vanuit kringen rond het Koninklijk Huis. De zaak lag al gevoelig vanwege de vader van Maxima, die diende als staatssecretaris tijdens het dictatoriale bewind. Nu blijkt dat iemand uit de kringen rond het Koninklijk Huis belde met de officier van justitie die op de zaak zat. En die zei, en dan citeer ik uit het rapport, die zaak tegen de Argentijnse piloot, is dat nou nodig? En ja, het is zo pijnlijk voor Maxima. De officier die kapt het gesprek vrij snel af. Maar telefoontjes natuurlijk opmerkelijk en pikant. Zeker ook omdat in die tijd weinig mensen wisten van het onderzoek. Ja, die hele affaire rond Potsch, die ruim 8 jaar onschuldig vastzat in Argentinië, is eigenlijk in gang gezet door een klein nieuwsbericht van jou, eind 2007. Ja. Artikel over een onderzoek naar een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger. De naam van Potsch werd erin niet genoemd. Nee. Dat onderzoek zou zijn stilgelegd. En jij schreef ook, voor zover bekend, heeft het verleden van de vader van Maxima niets met dit besluit te maken. Ja, het zijn 300 woorden geweest. Had je ooit het vermoeden kunnen hebben welke gevolgen dit heeft gehad? Geen idee, nee. Het is, kijk, ik heb het nog even teruggezocht. Ik maakte heel veel buitenlandverhalen, maar ook heel veel binnenlandverhalen voor VN. En ik heb toen in de aanloop naar het huwelijk met Maxima, tussen Maxima en Willem-Alexander, ben ik naar Argentinië gegaan. Net zoals een heel aantal andere journalisten, om te zoeken naar wie is die vader nou precies. Ik heb een aantal stukken over geschreven. En dit kwam jaren later. En wat je net al zei. Ik bedoel, netwerk is netwerk. Jij wist niet dat het over Potsch ging? Nee. En wist jij jaren later, toen hij werd gearresteerd in 2009... dat het de man was waarover jij 2 jaar eerder had geschreven? Nee. Geen idee. Nee, dat is dus het bizarre in de journalistiek soms. Dit berichtje was 300 woorden. Het wordt uitgebreid aangehaald in het rapport van de commissie Magielsen, vorig jaar is uitgekomen. Je schrijft zo'n stukje, je denkt van, er zit daar iets vast, er klopt iets niet. Ik krijg hier signalen binnen. Het wordt bevestigd door een professor in Maastricht. Dat was natuurlijk belangrijk, dat hij on the record dat bevestigde. Theo van Boven. En voor de rest had ik er... ik gooide het in VN, die 300 woordjes. Het is echt voor Vrij Nederland echt heel klein. Ja. En ik ben verder gegaan met mijn werk. Ik heb ook niet... Er kwam ook niks meer. Er kwam een groot stilzwijgen in die zaak. Niemand kwam meer terug. Het was een soort black box. Ik heb natuurlijk nog wel een beetje poging gedaan van... ja, wat is hier nou het woord gevloeid? Je krabbelt toch een beetje links en rechts. Maar er kwam niks. En je weet ook, journalisten gaan dan door met het volgende. Dus ik ging gewoon door met het volgende. En dit onderwerp, dat zakte zo'n beetje naar achteren. Toch leidde het wel tot Kamervragen? Natuurlijk. Het leidde tot Kamervragen. De minister van Justitie ging zich ermee bemoeien. Achter de schermen blijkt. Dat wist ik dus niet. Dat hij wel heeft gezegd, kom op jongens, dit moeten we wel goed uitvoeren. Zeker, dit stukje heeft achteraf... heeft achteraf dat hele onderzoek in beweging gezet... wat uiteindelijk heeft geleid tot de arrestatie van Julio Poch... op zijn laatste vlucht, toen hij naar Spanje vloog. Plus acht jaar gevangenis, vast. De arme man. Heb jij je ooit verantwoordelijk of schuldig gevoeld? Nee. Op een of andere manier? Nee, op geen enkele manier. Ik heb de man zelf nooit gesproken. Ik wist ook niet dat het om hem ging. Ik vind dat als mensen zich verantwoordelijk voelen... dan zitten die toch vooral bij het opsporingsapparaat en elders. Don't blame the messenger. En ik wist niet eens dat hij bestond überhaupt. Ik had nog nooit van de man gehoord. Nee. Oké, nou, je bent in 2019 vertrokken bij Vrij Nederland. Ja. Dat ging niet zonder slag of stoot. Althans, iedereen ging er zo'n beetje uit. Het was te duur om een vaste redactie in dienst te houden. Dat moet ontzettend pijn hebben gedaan. Zeker, dat doet ontzettend pijn. Je werkt daar 20, 21 jaar. En met heel veel energie en hart en ziel. Ik voelde me ook echt een Vrij Nederland redacteur. Had het anders kunnen lopen? Vrij Nederland is een maandblad geworden. Ik heb even opgezocht, een oplage van iets van 17.000 exemplaren. Ja, ik weet niet. Schrijft nu voor een publiek van 2,5 miljoen, geloof ik. Ja, nog wel meer. Niet dat je dan elk stuk 3,5 miljoen lezers hebt, hoor. Maar weet je, op zo'n hele dag komen daar wel heel veel mensen langs. Ja. Even over VN. Kijk, het deed me ontzettend pijn. Ik heb ook echt. Ik zat in allerlei. Ik zat in de ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad. Ik zat zelfs in het stichtingsbestuur van de uitgeverij. Dus ik heb eigenlijk ook van heel nabij gezien hoe die besluitvorming plaatsvond. Kan ik niet te veel over zeggen, want het mag allemaal niet, hè, nog steeds, denk ik. Natuurlijk niet. Maar het kwam er toch op neer dat ze waren gewoon niet langer bereid om het te financieren. En dat heeft gewoon iets heel pijnlijks. En het zijn natuurlijk opeenvolgende directeuren geweest, ook die misschien verkeerde beslissingen hadden genomen. Het is ook moeilijk om als een oude uitgeverij die heel erg uit het papier komt, die omslag te maken. Daar waren we te traag mee. Die redactie, daar zat misschien niet meer de enorme dynamiek in die je nodig hebt om te zeggen van, nou, we gooien het roer om. Mis je het? Nee, het gekke is dat ik het nu niet meer mis. Als je het me 2 jaar geleden had gevraagd, had ik het zo niet kunnen zeggen. Maar zo'n boek werkt natuurlijk heel erg louterend. En je ontdekt dat er buiten jou, buiten de plek waar jij zo ontzettend veel bloed, zweet en tranen hebt liggen, dat daar ook nog iets anders is. Ja, ja. Nu.nl. Nu.nl, ja. Daar zit je nu. Ja. Sinds een jaar ongeveer, hè? Ja. Februari. Ja, februari een jaar, ja. Wat vond jij? Je zei, zei je aan het begin van het programma, ik heb mezelf meegenomen naar Nu.nl. De onderzoeksjournalist Harm Edebordje. Daarmee impliceer je dat je in je werk eigenlijk hetzelfde bent blijven doen. Klopt dat? Kan dat bij Nu.nl? Ja, dat kan. Het is wel het idee dat je... Kijk, dat korte 600, 700, 800 woorden is wel fijn. Want dan weet je zeker dat meer mensen de eindstreep halen van zo'n stuk. Je bedoelt niet zo lang. Niet te lang. Geen 2.000, 3.000 woorden. De online wereld is niet te lang. Ja. Dus dat is voor mij. Balen. Nee, want het is ook een uitdaging. Het is ook gewoon heel spannend om te denken van hoe krijg ik dit verhaal over het voetlicht? Want ik wil het wel vertellen. En dat lukt dan ook wel. Af en toe dan spring ik uit de band. En bedoel, morgen verschijnt er een stuk van meer dan 2000 woorden over de Afghaanse evacuaties en de nasleep daarvan. Dat had ik ook in VN kunnen plaatsen, zal ik maar zeggen. Dat mag dus? Ja, zeker. Maar ja. Wordt dat dan ook wel gelezen, zo'n lang stuk? Je zegt net, dat werkt niet. Nee, ik heb dus een paar maanden geleden een stuk geschreven over een Oeigoerse mevrouw die in de martelkampen bij de Oeigoeren les moest geven, Chinese les moest geven. Ze was een juf die Chinees gaf. Ja. Dat stuk was 3000 woorden. Echt schokkend verhaal. Ze is later ook nog, ze is ook bij het tribunaal geweest pas geleden. Het Oeigoeren tribunaal was een van de getuigen. Ze zit in Nederland. En dat verhaal was 3000 woorden lang. Is heel goed gelezen en 25% haalde de eindstreep van het stuk. 25% van de lezers? Ja, dus de uitleespercentage heet dat. Normaal uitleespercentage ligt rond de 20%. Uitlees, dit is nu.nl taal volgens mij. Nee hoor, dat is bij alle redacties is dat een. Ja, is dat zo? Bij Vrij Nederland precies hoeveel mensen. Nee, bij VN wist ik dat niet. Nee, bij VN speelde het niet. Maar ik denk dat op heel veel grote nieuwsredacties dat ze daar wel naar kijken. En het is niet zo dat ik hoorde hier nooit over. Maar omdat dit stuk binnen de mensen met wie ik hierover discussieer, van ja, moet het nou doen, zo'n lang stuk? Toen kwam de hoofdredactie en de chef toch terug van, we waren heel blij met het stuk, want het was lang, maar het werd toch uitgelezen, dus het was grote engagement. En veel reacties, hè? Dat zie ik altijd bij het nu.nl. Heel 100 erg veel reacties, 200 reacties. Nee. Maar moet je daar nog iets mee? 1012 van, soms. Soms reageren. Soms doe je er iets mee. Maar er zijn redacteuren die dus die reacties kennen. Het is niet zo dat ik elke dag met de reacties onder mijn stuk zit te lezen. Soms wel. Maar je moet ook weer je werk doen. Hè? Je moet ook weer verder. Ja. Je bent nu 56. Zei ik ook aan het begin van het programma. Je bent nog steeds 56. Ja. Een uurtje ouder ben je geworden. Waar zie je jezelf over een jaar of 5? Nog steeds bij nu.nl? Of heb je nog andere dromen? Ik denk dat ik voorlopig gewoon bij nu.nl zit. Ja, zeker. Het is ook leuk. Ik bedoel, dit eerste jaar was echt ook om te kijken van waar gaan we mee aan de gang. Ik had ontzettend veel. Ik was natuurlijk een aantal keer in Afghanistan geweest, die Afghaanse evacuatie. Toen ik terugkwam van de zomervakantie, ben ik er meteen midden in gedoken. Het leuke is dat ik heb toen tegen de hoofdredactie gezegd van laten we een oproep plaatsen. Ken je mensen in Afghanistan, meld je. Of zit je zelf in Afghanistan, meld je. Tientallen reacties kwamen daar. Waardoor ik dus mijn netwerk in Afghanistan heel groot werd. En ik dus heel veel stukken kon maken. Over 5 jaar zit ik daar vast nog, ja. Interessant. En is Baudet dan nog premier over 5 jaar? Hij is geen premier, maar ik denk dat hij nog steeds wel op het Binnenhof rondhangt. Over 5 jaar ga ik je gewoon bellen. Ja. Misschien nog wel eerder, maar in ieder geval over 5 jaar. Mag ik je hartelijk danken voor dit nieuwjaarsgesprek. Harm Edebotje, kenner van de wonderenwereld van Thierry Baudet. Maar vooral ook onderzoeksjournalist bij nu.nl. Tot zover Argos voor deze week. Wilt u deze uitzending of onze reportages terugluisteren? Dan kan dat via onze site argosonderzoekt.nl of anders via uw favoriete podcastkanaal. Zo dadelijk op deze zender De Publieke Tribune met Koen Verbraak. En daarin spreekt hij met mensen die een heel nieuwe draai aan hun leven geven. Mooi thema voor deze eerste dag van het nieuwe jaar. En wij spitten verder. Ik wens u een goed weekend. Houd het hoofd koel en graag tot volgende week. NPO Radio 1, het marathoninterview. Hij werd geboren als zoon van een Nederlands-Indische moeder en een Marokkaanse vader. Door collega's wordt hij inmiddels gezien als een van de beste debaters van Nederland. Hij heeft ambities voor een rechtvaardiger en schonere wereld. Hij wil graag breder kijken dan de vierkante kilometer in Den Haag. Het marathoninterview. Leonard Ornstein 3 uur lang in gesprek met politicus Jesse Klaver. Eindelijk is ook over de onderwerpen waar anders geen tijd voor is. Over het belang van reizen, over uitsluiting en discriminatie en over de Indonesische keuken. Vanavond van 8 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Jij hebt toch ook steeds meer mooie spullen in huis? Maar past het nog allemaal wel? Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. Morgen, 8:15, VPRO NPO 3, The Spectacular. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. Nu 1 maand gratis. Kijk snel